ऐं ईमान वारो, अव्हां खे उन सौदागरीअ जो ॾस न ॾियां छा जो अव्हां खे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब खां बचाए।